ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้สงบความไม่สงบนี่แหละมันเป็นทุกข์ใจสงบแล้วก็เป็นสุขสบายอย่าไปคำนึงอย่างอื่นเลยอย่างอื่นนั้นเราบังคับให้มันสงบไม่ได้เช่นอย่างร่างกายอย่างนี้นะเราจะบังคับให้มันสงบนิ่งๆอยู่ไม่ให้มันเคลื่อนไหวอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆหมุนไปหาความแตกความดับนั่นเองแต่ส่วนจิตนี่สามารถทำความสงบให้เกิดมีได้ว่าแต่ผู้นั้นเป็นผู้มีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเป็นผู้มองเห็นด้วยตนเองแล้วว่าสุขทุกข์ก็ดีมีแต่จิตดวงเดียวเป็นผู้เสวยนอกจากจิตแล้วไม่มีใช้กายทำใช้วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ใจเป็นผู้รับส่วนบุญนั้นถ้าทำชั่วพูดชั่วก็ใจนั้นเป็นผู้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็ใจดวงเดียวถ้ามันน้อมคิดไปทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งเป็นอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึกจิตนี่นะฝึกเพื่อไม่ให้มันคิดไปทางบาปอกุศลให้มันดำริอยู่ในทางบุญทางกุศลเช่นอย่างว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์เกิดสังเวชสลดใจในความตายของร่างกายสังขารอันนี้แล้วก็เบื่อหน่ายเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เมื่อเราพิจารณาถึงความตายอย่างนี้แล้วมันก็มองเข้าไปถึงอนัตตลักขณะฌานอนัตตลักขณะญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนนี่แหละผู้พิจารณาความตายอย่าพิจารณาแต่ผิวเผินเฉยพิจารณาเข้ามาภายในน้อมสติอย่างเข้าไปถึงจิตจิตก็จะวินิจฉัยเรื่องตายอย่างนี้นะอันตายนี่มันเป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งต่อความตายไม่มีใครไม่กลัวตายไม่มีเลยมีแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวตายเมื่อภัยแห่งความตายมาถึงเข้าท่านก็ไม่ตระหนกตกใจไม่มีพิไรลำพันอะไรต่ออะไรท่านย่อมกำหนดใจอย่างเดียวแล้วเอาใจนะพิจารณาสังขารนามรูปที่มันแปรปรวนมันกำลังจะแตกกระดับอยู่เนี่ยนั่นแหละเมื่อใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่มันก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงความวิบัติแปรปรวนไปของร่างกายเห็นแต่ความทุกข์ทรยากลำบากของร่างกายเห็นแต่ความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้มันเกิดมีมาขึ้นโดยลำพังแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปโดยลำพังต้องให้เข้าใจมันเกิดมาโดยลำพังมาเพราะว่าบุญกรรมนั่นแหละพายมาเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันวิบัติแปรปรวนไปหาความแตกดับเมื่อแตกดับแล้วลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำของเก่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเลยเมื่อกระดูกไปอยู่ในขวดโหลอยู่ในช่องกระดูกแห่งใดแห่งหนึ่งก็มีเท่านั้นแหละสำหรับลูกหลานเมื่อระลึกถึงมาแล้วก็จะได้ดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบูชากราบไหว้นอกเหนือกว่านั้นก็จัดทายทานมาบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปหาผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ผู้เช่นนี้เรียกว่าเป็นคนมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมอยู่ในใจเป็นผู้ไม่ลืมบุญลืมคุณของท่านผู้มีอุปการอุปการะแก่ตนดังนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรแล้วอย่าไปยึดถือมันสอนจิตให้ปรงให้วางเข้าไปให้ใจเข้าถึงความสงบไม่ยึดถืออะไรแล้วเช่นนี้นั้นไอ้ความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีขอให้เข้าใจความทุกข์ทางใจมันมีได้เพราะว่าใจเข้าไปยึดถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหรือว่ายึดถือรามปามออกไปถึงภายนอกนั่นหมายสำคัญผิดคิดว่าเป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากันฝึกหัดพอทำความพอใจยินดีในความสงบสงบกายสงบวาจานั่นเรียกว่าสงบจากบาปโทษไม่สะสมบาปกรรมไว้ในดวงจิตนี้นี่ท่านจึงเรียกว่าสงบกายวาจาคือกายวาจาไม่ทำบาปนั่นเองเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่สร้างบาปอกุศลขึ้นในตนทั้งนั้นเลยทั้งนี้ก็เนื่องมาแต่จิตใจไม่สงบนั่นเองถูกกิเลสมันปั่นจิตใจเอาฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเลยไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปโทษมนทินต่างๆถึงฆ่าตัดสัตว์ชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ก็ทำได้ล่อลวงช่อโกงหรือจี้ปล้นเอาสมบัติปืนเอาเป็นของตนมันก็ทำได้เพราะไม่กลัวบาปนี้ลูกใครเมียใครผัวใครเมื่อต้องการแล้วก็เกี่ยวพาราณสีเข้าไปไม่กลัวเรื่องบาปกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่แหละคนเรานะเมื่อมันมืดมนอนธการขึ้นมาแล้วบาปมันก็ยอมรับยอมไปเสวยบาปเสวยวิทุกข์เสวยวิบากกรรมคือความทุกข์นั้นอย่างนี้เนี่ยแม้การกล่าววาจาพูดปดมดเท็จก็เพื่อหวังให้ได้เงินได้ทองเข้าของมาด้วยการหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขามีปัญญาน้อยกว่าตัวเอาไปเที่ยวหลอกลวงเอาหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่บาปทั้งนั้นเลยบาปทางวาจาปัญญาชนเขาจะไม่พูดปรำปราไปอย่างนั้นเลยก็จะมีขอบเขตไม่เห็นแก่ได้แก่ดีโดยส่วนเดียวได้อะไรมามากมายกายกองแล้วเอาไปด้วยเหลือไม่มีทางความตายมาถึงเข้าแล้วก็พัดผักจากของรักของชอบใจที่ตนเอาบาปเป็นทุนแสวงหามาได้นั้นน้ำไม่ซ้ำจิตใจไม่มีที่พึ่ง แล้วก็ว่าเวลาชวนจะตายก็เล่ห์ร่อนจิตใจไม่มีความสุขเลยทีนี้ถ้าหากว่ามันส่งกระแสจิตไปยึดอะไรภายนอกโยเอาสิ่งภายนอกที่ตนรักตนชอบใจเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้มันมีแต่ทุกข์ทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นงานเรื่องมันนะแม้ของเสพติดให้โทษต่างๆก็เหมือนกันนะบุคคลไม่รู้เท่าไม่เห็นโทษของมันอ่ะเลยสำคัญว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ตนจึงชอบใจกับมันไอ้ความสุขของบุคคลผู้ดื่มน้ำเมาหรือกัญชายาผินเนโรอินต่างๆหมดนั่นนะมันเป็นความสุขชั่วคราวชั่วพังช้างพับหูงูแรบลิ้นเท่านั้นเองวันนี้คนไม่รู้จักหนทางความสงบสุขทางด้านจิตใจว่าเป็นสุขมันก็ไปติดสุขชั่วคราวไปอย่างนั้นแหละสุขชั่วคราวบางอย่างก็ให้ได้ทำบุญกุศลบ้างบางอย่างก็ให้ได้ทำบาปอันเป็นเปิดหนทางไปสู่นรกอบายภูมิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาททำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองขึ้นได้ใครไม่ปฏิบัติไม่ได้เลยไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเล่าก็บุญบาปมันเกิดที่จิตเมื่อไม่รู้จักจิตก็ควบคุมจิตไม่อยู่ควบคุมจิตไม่ได้แล้วก็มืดมนแล้วไม่รู้จักบาปไปยังไงบุญไปยังไงคุณโทษไปยังไงอริยสัจสี่คืออะไรก็ไม่รู้เลยอันนี้แหละก็เราต้องภาวนาสิอยากรู้นะอย่าไปห่วงแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ได้ภาคจากมันไปแล้วจะไปห่วงทำไมอ่ะเมื่อร่างกายนี่มันทนทานอยู่ไม่ได้แล้วไอ้จิตใจมันจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้มันก็หนีออกจากร่างนี้ออกไปเท่านั้นเนี่ยไปหาที่เกิดเอาไหมท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็ไม่ไปไหนมาไหนแล้ววันนี้จิตของท่านบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันตายแล้วก็เข้าสู่นิพพานเรียกว่าดับกิเลสตัณหาสารพัดแต่ความทุกข์ทั้งปวงได้หมดเลยมีแต่จิตใจสงบอยู่ด้วยความสุขความสุขอันไม่เจือปนอยู่ด้วยกิเลสท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขไม่ได้อิงอาศัยกิเลสในพระนิพพานเป็นอย่างนั้นในโลกทั้งสามนี้นะใครจะได้เสวยสุขอยู่ในโลกใดก็ตามก็ต้องยึดถือเอาธาตุที่เราสามารถยึดถือเอาได้นั่นแหละก็เพราะว่าอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเองแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นจากรูปเป็นต้นเหล่านั้นแล้วมันจะยั่งยืนมาที่ไหนรูปทั้งหลายนั้นก็ไม่ยั่งยืนแล้วธรรมารมณ์ที่จิตยึดถือเอาเกิดขึ้นกับใจทำให้ใจวิตกวิจารไปในเรื่องนั้นสงบลงไม่ได้ไอ้อย่างนี้นะก็หมายความว่าบุคคลผู้ไม่ฝึกตนนะไม่ทำใจสงบไม่มีปัญญาไม่รู้แจ้งความจริงของชีวิตตามเป็นจริงเหตุฉะนั้นคนทั้งหลายจึงได้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้โลกหน้าหมุนเวียนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้นะดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดังจะเล่านิทานให้ฟังมีพระภิกษุองค์หนึ่งบวชเข้ามาแล้วเพื่อนนั่งอยู่ในห้องก็ดีนั่งอยู่นอกห้องก็ไม่มีเอ็นหลังเลยไม่ได้พิงอะไรทั้งนั้นเลยภิกษุหลายเห็นแล้วก็นึกถึงใจนะเอ๊ะท่านลุกลุกลุกลุกนี่ทำไม จึงมีแต่อิริยาบถนั่งอย่างเดียวแม้อยู่ในห้องผู้เดียวพระองค์ก็นั่งท่านก็นั่งตัวตรงอยู่นั้นพระทั้งหลายไปจอบฟังไปดักฟังเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็มาทูลพระศาสดาพระองค์พิจารณาแล้วก็รู้แจ้งชัดว่าพระองค์นั้นน่ะตั้งแต่ก่อนเคยเกิดเป็นราชสีห์มาหลายชาติธรรมดาราชสีห์เนี่ยเวลานอนก็ต้องเอาเท้าเหลื่อมเท้าทั้งสี่เท้านั่นแหละแล้วนอนตะแคงข้างขวาในเมื่อหลับไปถ้ามองเห็นว่าขาแข้งเหล่านี้มันไปคนละทิศทางกันไม่ติดกันอยู่ในปัจจุบันนั้นหรือสีราชสีนั่นก็ไม่ก็ตำหนิตัวเองว่าทำไมอ่ะจึงไปนอนไม่มีระเบียบอย่างนี้เอาชอบนอนก็นอนสิเราจะไม่ไปหากินที่ไหนมาเลี้ยงชีพแล้วเอาแต่นอนนี่อย่างเดียวจนกลัวว่าการนอนนี่มันจะถูกระเบียบคือตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมซะเท้าอยู่แล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่งี้นะราชสีห์นั่นจะต้องฝึกตนอย่างนั้นจนว่าตนนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วก็จึงมามองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนร่างกายต่างๆนี้ล้วนตั้งแต่มาอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอันนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสงบเหมือนอย่างท่านองค์นั้นแหละพระองค์เจ้าเมื่อได้รับคำกราบทูลจากพระภิกษุสงฆ์แล้วก็จึงพยากรณ์ว่าพระองค์นี้แต่ก่อนเคยเกิดเป็นราชสีห์มาทั้ง30ชาตินิสัยอันนั้นติดตามมาจึงให้เป็นเหตุให้ท่านนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสภาษิตขึ้นว่าสันตะกายโยสันจะวาโจสันจะมะโนสมาหิโตสัปปุริสาโรเกแปลว่าผู้มีกายอันสงบผู้มีใจวาจาสงบเป็นผู้มีใจสงบคลายกิเลสตัณหาทั้งสิ้นแล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นสัตบุรุษในโลกดังนี้พระภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระองค์แสดงถึงความสงบทางกายวาจาใจแล้วก็ทรงแสดงทางวิปัสสนาให้พิจารณารู้แจ้งขันธ์หน้าว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาจะไปหลงไหลยึดถือว่าเป็นตัวของเราไม่ได้ถึงยึดถือได้ก็มันก็เอาติดตามไปไม่ได้มีแต่จิตห่วงใยอะไรวกเวียนไปมาอยู่ในบ้านของตัวเองไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าอุปทานมันมีต่อพี่น้องต่อเมื่อมารดาบิดาญาติกาวงศาได้ทำบุญกุศลแล้วอุทิศให้แก่เพศชนดังกล่าวมานั้นเมื่อเขาได้รับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วเขาก็ไปเกิดสวรรค์มีอายุยังยืนนานมีความสุขสำราญส่วนพระสาวกองค์นั้นเมื่อพระองค์เจ้าสันตัดธรรมเทศนาจบลงท่านก็ได้บรรลุอรหัตตาผลดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนี่นะให้เข้าใจกันว่าการทำความสงบนี่นับว่าเป็นทางพ้นทุกข์โดยรวบยอดเลยประเดียวเป็นอย่างนั้นสงบกายกายสงบจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเว้นให้หมดเลยอย่างนี้แล้วกายมันก็สงบจากความกระสับกระส่าย เมื่อไม่ได้บริโภคมามันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจละเสียแล้วมันก็ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงถึงความสงบการที่ไม่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นนั้นก็เป็นความสงบอันหนึ่งนี่นะการที่บุคคลมาภาวนาฝึกจิตใจที่พุ่งซ่านเรื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบระงับจนสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้อันนี้เรียกว่าเป็นความสุขความสงบอันยอดเยี่ยมไม่มีสุขอื่นเสมอนี้เลยหรือยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีเป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าพระนิพพานนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เมื่อใครไม่ประมาทระลึกได้อย่างนี้แล้วก็พากันพยายามชื่นชมยินดีกับในความสงบนั้นอย่าประมาทประมาทไม่ได้เผลอนิดเดียวเป็นหลงเลยดังนั้นเราทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นเหตุให้การบำเพ็ญสมาธิภาวนาก้าวหน้าไปเลยเพราะว่าเมื่อสติยังเข้าไปถึงจิตไปสอนจิตไทยละนิวรณธรรม5อย่างนั้นได้แล้วจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วบัดนี้อ้าวก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางขันธ์5ที่ตนยึดถือมานมนานกาเลแล้วนี้มันไม่มีความสุขอะไรเลยมีความสุขก็สุขชั่วคราวมักจะมีความทุกข์นั่นมากมายก่ายกองเกิดมาแต่ละชาติละพบพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางอุปทานคือความถือมั่นในขันธ์5นี้ได้เมื่อมันวางได้จิตมันก็รวมลงถูกภพเดิมของมันนุ่งภพเดิมคือได้แก่จิตปฏิสนธิในรูปร่างกายอันนี้นะนั่นแหละจิตอย่างลงไปสู่ภพเดิมแล้วก็มีความสงบสุขอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานนะเพียงได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นอย่างว่านี้แล้วก็อาศัยวัตถุบางอย่างเป็นพยานว่ารูปนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองอุปมาเหมือนอย่างหม้อที่นายช่างเขาปั้นเขาทุบให้ละเอียดจนว่าดินนั้นอัดกันเข้าแน่นแล้วอย่างนี้เอาไปตากแดดให้แห้งพอสมควรแล้วครับเอามาเข้าเตาเผาถ้าตากแดดแห้งเกินไปจึงเผามันกระทนความร้อนไม่ไหวก็แตกเรียกว่าผู้ฉลาดนั่นทำให้ไม่ร้อนนักไม่หนาวนักเรียกว่ามีจิตใจรู้เท่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันจะทุกข์จะร้อนอย่างไรตนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าจิตสงบจากนิวรณ์5อยู่แล้วร่างกายจะวิบัติเปลี่ยนแปลงไปยังไงจิตก็ไม่ไหวไปตามอันนี้แหละพระพุทธศาสดาทรงสอนให้เราเจริญมรรคมีองค์8ประการเมื่อเจริญให้มากทำไม่มากเข้าไปในมรรค8ประการนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสได้ในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันพิจารณาให้ดีแต่ชีวิตนี่มันเกิดมาได้ยากจริงๆนะการเกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขนี่ไม่ง่ายนักก็ให้เข้าใจถ้าบุญกุศลไม่มี แต่ชาติก่อนแล้วหากว่ามีบ้างแล้วบาปบ้างอย่างนี้นะทั้งบุญทั้งบาปก็นำจิตที่มาเกิดแล้วบาปก็แต่งอวัยวะร่างกายให้สำรุดสุดทรมวิบัติไปเช่นแขนด้วนขาด้วนเป็นต้นอย่างนี้นะเหล่านี้มันล้วนตั้งแต่จิตใจยึดเอาอกุศลมาแต่ชาติก่อนนู้นอกุศลนั้นถ้าจิตเปิดทางให้แล้วมันก็เข้ามาครอบงำจิตนี้ได้หมายความว่างั้นถ้าจิตไม่เปิดทางให้มันไม่วิตกวิจารณ์ไปในเรื่องชั่วร้ายต่างๆนานาแล้วบาปธรรมหรือความโกรธต่างๆนั้นมันไม่ได้ช่องได้โอกาสเพราะมันมีบุญกุศลเป็นเครื่องกั้นกลางอยู่เช่นนี้แล้วบาปอกุศลจึงเกิดขึ้นในจิตไม่ได้แล้วเป็นผู้เว้นจากการดื่มน้ำดองของเมาคือสุราและเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้ผู้ภาวนาไปเห็นโทษของการทำบาปดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีในการที่จะไปทำบาปทำกรรมเช่นนั้นออกไปจากจิตใจเป็นอย่างนี้แหละการที่บุคคลมาพิจารณาเห็นอำนาจแห่งความสงบว่าเป็นสุขอันยอดเยี่ยมอย่างนี้แล้วเราไปแสวงหาความสุขอย่างนั้นที่อื่นนอกจิตนอกใจนี่ไม่ได้เลยไม่พบจึงเป็นจำเป็นต้องหาเอาในใจนี่เองเพื่อจิตดวงนี้ดวงเดียวนี่แหละให้มันเข้าถึงความสงบระงับในเบื้องต้นเนี่ยสงบจากนิวรณ์ห้าซะก่อนอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะว่าใจหมักหมมเอากิเลสมาไว้มากต่อมากแล้วเราทำความเพียรนิดๆหน่อยๆจะให้บุญกุศลสติปัญญาไปปราบกิเลสเหล่านั้นให้ลาบคาบไปไม่ได้เลยยิ่งปราบก็ยิ่งหลายขึ้นเหมือนอย่างหญ้าคาบุคคลไปตัดโคนของมันเอามาผูกทำเป็นหญ้าเป็นตับแล้วมุงราคาเรือนก็ได้อยู่แต่ว่าเชื้อมันมีสิแบบนี้นะไม่กี่วันนะวันหนึ่งสองวันสามวันนะมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันเป็นอยู่เนี่ยเรื่องยากคาสมกับชื่อจริงๆมันคาอยู่ในโลกนี้นั่นเนี่ยจิตใจนี่ก็ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปยึดถือเอาสิ่งภายนอกมาเป็นอารมณ์หรือว่ายึดถือเอาขันธ์ห้ามาเป็นอารมณ์เป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดแล้วความทุกข์มันก็ย่อมติดตามไปอยู่ตราบนั้นก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบเว้นเสียแต่ที่จะได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนในละอุปทานความยึดถืออย่างนี้มันก็ละได้พระพุทธเจ้ามีหน้าที่โปรดสัตว์โลกเห็นเช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีหน้าที่สร้างบารมีมากว้างใหญ่ไพศาลมาเพื่อเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปได้ก็เป็นความจริงนะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ช่วยมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุว่าผลธรรมวิเศษกันนับเป็นล้านล้านโกดๆไปนู่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราปฏิบัติตามจริงๆแล้วย่อมได้ผลคือพ้นจากทุกข์ได้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้